Stel, u wilt op een zonnige dag het interieur van uw tuin ingrijpend veranderen. Uw kennis schiet echter op enkele punten tekort. Profiteer dan van de gratis groene hand van Hortensis. Hortensis, de interieurverzorgers voor uithuis, coniferen, heesters, vaste en bloeiende planten en diverse bomen. Maar ook steenmaterialen, houtwerk en vijvers. Hortensis helpt u met de interieurverzorging van uw tuin. Profiteer dus van die gratis groene hand. Hortensis BV, Westeinde 94 in Enkhuizen. Telefoon 128 63.